गगन में घूम रही मेरे बाबा की हवा, गगन में घूम रही मेरे बाबा की हवा, गगन में घूम रही बाबा की, वो मेरे बाबा की मेरे लाला की, मेरे बाबा की मेरे लाला की हवा, सब कुछ करना।